Razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Jest 18. program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 22 dzień października, serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. PAT w Rybnickim Szpitalu Wojewódzkim nie ma porozumienia w sprawie podwyżek. O konieczności powiększenia amerykańskich oddziałów w Polsce mówił w Brukseli szef polskiego MSZ-u. Po zabójstwie saudyjskiego dziennikarza na światło dzienne wychodzą nowe fakty, w tle handel bronią. Nie ma porozumienia w sprawie podwyżek dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala nr 3 w Rybniku. Od zeszłego tygodnia trwa tam strajk wszystkich grup zawodowych, w sumie około 350 osób. Wprawdzie w piątek udało się podpisać częściowe porozumienie dotyczące obsady pielęgniarskiej na dyżurach, ale wciąż nie ma zgody co do wysokości podwyżek dla pracowników. Dziś strony sporu spotkały się w Urzędzie Marszałkowskim. Nie usłyszeliśmy żadnych deklaracji ze strony pracodawcy, mówi Piotr Rajman. Szef NSZZ Solidarność przy Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku. Co do wzrostu kwoty bazowej, obracamy się wokół 3,5 miliona złotych. To jest głęboko niesatysfakcjonujące, bo to wychodzi gdzieś w granicach 150 zł. Jeśli chodzi o 1200 zł, to postulat jest nadal aktualny, z tym, że widzimy możliwość rozłożenia to na raty. Rzecznik szpitala Michał Sieroń dodaje, że pieniędzy na podwyżki nie ma, bo zadłużenie na ten rok wynosi ponad 10 milionów złotych. A to jego zdaniem jest efekt ustawy o sieci szpitali. Ten szpital od dłuższego czasu, kontrakt jaki miał z NFZ-em, był kontraktem niedowartościowanym. Wejście szpitala do sieci szpitali w tym momencie w sposób drastyczny nam pogorszyło sytuację, ponieważ z powrotem cofnęło nas do wysokości kontraktu z 2015 roku. Cały ten wysiłek, który przez te 3 lata był włożony na odbudowywanie sytuacji finansowej, został przekreślony. Rozmowy będą kontynuowane. Chcemy zakończyć ten konflikt jak najszybciej, dodaje wicemarszałek Michał Gramatyka. To dzisiejsze spotkanie służyło zbliżeniu stanowisk, a przede wszystkim policzeniu tego, czym będą skutkowały roszczenia strony społecznej dla szpitala. Te dane chcemy przekazać w środę na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, a potem z tymi danymi chcemy iść do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby te pieniądze po prostu wynegocjować. Mam nadzieję, że NFZ w końcu się obudzi. Płatnik nie może umywać rąk, no przecież to procedury medyczne są finansowane z naszego ubezpieczenia zdrowotnego, a nie z budżetu województwa śląskiego. Od zeszłego tygodnia Rybnicki Szpital działa w trybie ostro dyżurowym. Realizowane są tylko zabiegi ratujące życie. O konieczności powiększenia amerykańskich oddziałów w Polsce mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Przy informacji o tworzeniu stałych baz wojskowych USA niektóre państwa NATO oceniły, że byłoby to naruszenie jedności sojuszu. Francja, Niemcy i Włochy obawiają się, że pogorszy to relacje z Moskwą, a kraje bałtyckie, że ich bezpieczeństwo ze strony Rosji będzie zagrożone. Szef MSZ-u mówił, że Polska ma prawo zabiegać o wzmocnienie amerykańskiej obecności na swoim terenie. Minister Czaputowicz przywołał przykłady krajów z Europy Zachodniej, które mają takie dwustronne umowy z Amerykanami. To m.in. Niemcy, Norwegia i Grecja. Nie chcielibyśmy, żeby państwa takie jak Polska, te, które później przystąpiły do NATO, były państwami drugiej kategorii, żeby stosować tutaj podwójne standardy bezpieczeństwa. Minister Czaputowicz poinformował też, że szef sojuszu zachęcał Polskę do informowania przede wszystkim sąsiadów o tej sprawie. Będziemy takie działania informacyjne prowadzić po to, żeby uniknąć nieporozumień, odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie się pojawią. Minister Czaputowicz odpierał też argumenty tych, którzy uważają, że zwiększona obecność amerykańskich wojsk w Polsce byłaby złamaniem umowy NATO-Rosja. I nie można złamać czegoś, co już jest złamane. Szef MSZ-u podkreślał, że to Rosja jako pierwsza złamała prawo międzynarodowe, dokonując chociażby agresji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Turcja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza z Arabii Saudyjskiej, do którego doszło na terenie konsulatu saudyjskiego w Stambule. Jamal Khashoggi został zabity wkrótce po tym, gdy wszedł do placówki, a jego podzielone ciało wywieziono prawdopodobnie w poczcie dyplomatycznej. Publicysta krytykował w swoich artykułach saudyjskiego następcę tronu, ale w tle pojawiają się też związki z handlem z bronią i gigantycznymi transakcjami finansowymi. Czy sytuacja może doprowadzić do zamachu pałacowego w Arabii Saudyjskiej? Oto na naszej antenie Michał Żakowski pytał byłego ambasadora w krajach arabskich Jana Natkańskiego.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut, no już prawie 10 minut po godzinie 18. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Poradnie lekarskie czynne tylko do godziny 16. Bardzo wiele listów w tej sprawie od Państwa. Dziękujemy za nie. A już teraz czas na płytę tygodnia, która przed nami. Dawid Podsiadło powraca. Powraca z albumem, który już zbiera doskonałe recenzje. Mało miasteczkowy to tytuł tej płyty. A dwa jej egzemplarze dla Państwa już teraz. 71335. Proszę napisać do Helen. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jest. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Wszystko jasne. Płytę od trójki otrzymuje pan Andrzej z Włodzisławia Śląskiego i pani Wiola z Częstochowy. Gratulujemy. Program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 3 po 3. Mariusz Cieślik, Wiesław Tupaczewski, witam panów, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Będzie dziś u panów coś o polityce. Pewnie słuchacze mają trochę przesytu, no ale jednak taki czas. Wybory. No ja myślę, że nie możemy nie mówić o polityce, chociaż powinniśmy zachować ciszę. Od tego chcieliśmy zacząć. Pan, panie Wiesławie, zachowywał ciszę wyborczą? Tak, oczywiście, że zachowywałem. Czy pan agitował? A jeśli tak, to za kim? Nie agitowałem absolutnie, natomiast chciałem powiedzieć, że ciszę zachowywałem, aczkolwiek zdarzało mi się, że ją też łamałem. W jaki sposób? W taki sposób, że patrzyłem na wyniki na bazarku. Pistacje po ile były? No właśnie, 33 złote. Potem pomidorki, tak? I nektarynki. Pomidorki, tak. Nektarynki, 26 złotych. Ciasteczka chyba z 6 złotych za ciasteczko jakoś. Tak. Na bazarku nie było SLD w tym roku. Nie wiem czemu. Albo przegapiłem. Albo państwo mogą tego nie wiedzieć, ale bo państwo nie śledzą tego, ale wszyscy dziennikarze wiedzą, że są przecieki z komisji wyborczych i to się nazywa bazarek. Sobie jest w różnych miejscach jak to powiedzieć, w mediach społecznościowych, tak? I można sprawdzić, jakie są tak naprawdę te wyniki sondażowe, bo już niektóre media mają je wcześniej, po prostu najzwyczajniej w świecie. Ja szczerze mówiąc jestem przeciwnikiem ciszy wyborczej. Wydaje mi się to anachronizm w dzisiejszych czasach. Uważam, że ludzie powinni mieć taką informację i nawet w ostatnich chwilach zmieniać decyzję, ale oczywiście szanuję to prawo i nie agituję. Ale panie Mariuszu, a ja na przykład chciałem wysunąć taki argument za ciszą wyborczą. Właśnie dwa dni przed samymi wyborami. Pan sobie wyobrazi sytuację, że jakiś polityk chce zdyskredytować drugiego, swojego konkurenta i jakieś absurdalne kłamstwo, które mu znacznie może przeciwnikowi obniżyć. Ja uważam, że znaczna część polityków dyskredytuje się sama. Ma pan rację, ale mówię o takiej sytuacji hipotetycznej, że któryś z polityków wyskoczy z jakimś zarzutem, na który nie ma już czasu, żeby odeprzeć, żeby zgłosić w trybie wyborczym sprawę do sądu, prawda? I po to, wydaje mi się, jest ta cisza wyborcza, która ma zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. I w tym przypadku jestem za ciszą wyborczą, a nawet bym ją rozciągnął na całą kampanię. Ponieważ cisza wyborcza obowiązywała, to mieszkańcy gminy Daszyna, jak rozumiem, bardzo dobrze przemyśleli swoją decyzję wyborczą. W związku z tym wybrali, jeszcze nie wybrali, ale już prawie wybrali wójtem człowieka, który właśnie siedzi w areszcie. Siedzi tam już dość długo i zdaje się ma posiedzieć jeszcze dosyć długo, ponieważ jest oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. O matko, panie Mariusz. Postawiono mu... Czy to jest ten pan z ulicy Smutnej w Łodzi, który obecnie tam rezyduje? Tak, to jest właśnie ten pan. On sam ma 80 takich zarzutów mu postawiono. On sam się zgubił, ile ma tych zarzutów. Tak. A jego ekipa ma 92. O. Są oskarżeni o wyłudzenia, na wielką skalę wyłudzenia dotacji, po prostu mówiąc krótko. I teraz... oj tam. No właśnie, no, a niektórzy by to nazwali zaradnością, prawda? Tak, dokładnie. Ale to znaczy on wyłudzał te dotacje od Unii na... Zabierał bogatym, dawał biednym. Tak, tak. Zabierał bogatej Unii, rozdawał swoim znajomym. Ale dla swojej znajomym. Gminy to szło, tak? Chyba raczej do swojej kieszeni. A, dobrze zrozumiałem. I co, on został wybrany? No prawie został wybrany. Brakło mu dokładnie, już mówię, 28 głosów. I w drugiej turze ma kontrkandydata, który miał no, ponad dwa razy mniej głosów, więc wydaje się, że jednak te wybory że wygra. Jednak wygra. Ja się tak zastanawiam... W cuglach i zza krat. Tak. To są wybory w kratkę, można powiedzieć, tak? Ja się tak zastanawiam, co kieruje naszymi współobywatelami, że oni wybierają człowieka siedzącego w areszcie. Ja naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. Może to jest taka kwestia, że oni widzą jakieś pozytywy, które on dla nich robi. Czyli na przykład, że oprócz tego, że coś tam ma za uszami, to jednak dużo dobrego robi dla wszystkich współmieszkańców. To może tak być. Zresztą mamy przypadek oczywiście mniej spektakularny, ale też osoby skazanej za poświadczanie nieprawdy, czyli już, no chyba można powiedzieć, prezydent Łodzi, tak? No 70%. Tak, no to chyba ponownie wybrany na prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej poświadczyła nieprawdę w dokumentach. To zupełnie nie przeszkodziło łodzianom ją wybrać, bo zdaje się, cenią ją jako po prostu gospodarza miasta. Byłem ostatnio w Łodzi i właśnie widziałem, że ta Łódź się przepięknie rozwija. Jest coraz ładniejsza. Byłem w Księżym Młynie i obok była taka przędzalnia przerobiona na lofty. Stara przędzalnia. Przepiękne miejsce. Obok Muzeum Kinematografii. Przepiękny park. Ale powiedzmy sobie jasno. Jak pan pięknie mówi jako łodzianin, tylko bije brawo. Tak? Panowie, powiedzmy sobie jasno. Czy w polityce poświadczanie nieprawdy to jest jakiś... Właściwie na to... Rzadkość. Tak, rzadkość. Właściwie za to należałoby nagradzać, a nie karać. No właśnie. Ja mam dzieci w wieku szkolnym, więc myślę, że moje dzieci, kiedy dorosną, będą chciały dostać tę pracę. I myślę, że dzieci naszych słuchaczy również, dzieci kolegów z trójki również, myślę, że marzą o tej pracy. Uwaga, jakiej pracy? Można zostać degustatorem słodyczy w firmie E-Wedel, legendarnej firmie produkującej słodycze, no przede wszystkim słynne ptasie mleczko, czekolady i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz mogą marzyć o zdobyciu tego odpowiedniego wykształcenia i wiadomo, jaki cel dzieci mogą osiągnąć. A jakie są wymagania, jeśli chodzi o wykształcenie? No właśnie, chyba nie ma żadnych. Podobno nie wolno palić papierosów, tak słyszałem. Tak, tego, tak, to jest... bo papierosy podobno zaburzają poczucie smaku. Tak, tak, tak, tak, tak. I w ogóle ta praca jest o tyle jeszcze fajna, że tylko 3 razy w tygodniu się przychodzi, także, ale za to można się obchać tyle, że... Panie Mariuszu, gdy byłem dzieckiem, prawdopodobnie marzyłbym o tej pracy, a teraz, jak już jestem trochę starszy, to jednak wiem, że czego za dużo przestaje w pewnym momencie smakować. Ja pamiętam, jak byłem, pracowałem w Niemczech, zbierając truskawki, tak jak Ukraińcy teraz do nas przyjeżdżają, tak ja jeździłem do Niemiec w latach 80. I jaki byłem zachwycony, że będę zbierał te truskawki, że się ich tak najem. Potem truskawki kojarzą mi się wyłącznie z bólem krzyża. No to za dużo to niezdrowo, jak wiadomo. Chociaż co jakiś czas pojawia się taka informacja o jakiejś wymarzonej posadzie. Była na przykład informacja o jakimś stanowisku rezydenta hotelu na jakiejś rajskiej wyspie na Oceanie Indyjskim. No mój znajomy tam był właśnie, to na Malediwach był instruktorem. Przez pół roku mu się znudziło. To już wiemy, kto dostał tę pracę. Tak. Ale niedawno całkiem była rywalizacja o stanowisko piwnego recenzenta pewnej brytyjskiej sieci knajp piwnych. Myślę, że to nie najgorsza praca dla naszych słuchaczy, przynajmniej niektórych. No tak, myślę, że w większości jednak te recenzowanie piw się nie nudzi. No to ja się jeszcze zastanawiam nad ewentualnie... Całkiem niedaleko Wedla jest otwarte niedawno Muzeum Wódki i tam też poszukiwano ludzi do pracy, więc zastanawiam się, co panowie by wybrali. No ja, jeśli o mnie chodzi, to recenzenta Wedla. 3 po 3. Bardzo panom dziękuję. Mariusz Cieślik, Wiesław Tupaczewski. Dziękujemy. I do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie, bo to bardzo proste. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Wiedziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład do niedzieli super oferty. Takie jak masło ekstra łaciate 5,49 za 200 gramów, a filet z kurczaka 11,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Mężczyzna, który ma wszystko. Załatwione bez poślizgu. Kupił taniej przed sezonem opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tuż prawie 18.30, trochę wcześniej. Czas na skrót wiadomości w Trójce. Studio Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza aktualizuje dane o frekwencji w wyborach samorządowych w oparciu o dotychczas sporządzone protokoły przez obwodowe komisje. Według tych danych z obwodów obejmujących ponad 25 milionów 99 tysięcy wyborców do urn poszło 54,24% uprawnionych do głosowania. Działania szpiegowskie stają się coraz trudniejsze, ponieważ nowe technologie, które ułatwiają ściganie terrorystów, czasem pozwalają też na demaskowanie wywiadu, stwierdził szef Mossadu. Yossi Cohen dodał, że dla jego organizacji wyzwaniem jest ukrycie agentów przed technologiami rozpoznawania twarzy czy cyfrowo wspomaganą identyfikacją dokumentów. Duża część problemów agencji sprowadza się do faktu, że twój paszport jest właściwie w twoich odciskach palców, siatkówce czy twarzy, mówi szef izraelskiego wywiadu. Prezydent złożył życzenia Urszuli Dudziak z okazji 75. urodzin. Podziękował artystce za wspaniały dorobek, który tworzy ważny rozdział w historii polskiej i światowej muzyki. Pani utwory wciąż emanują energią i optymizmem, którą kojarzymy nie tylko z estradowym wizerunkiem, ale też charakterystycznym dla pani pogodnym stosunkiem do życia, napisał Andrzej Duda. Przyłączamy się do życzeń, a w nocy. W nocy na termometrach od 2 do 6 stopni, nad ranem wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wtorek pochmurny, przydadzą się parasole. A na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na północnym zachodzie i wybrzeżu. Uwaga na porywisty wiatr. Na wybrzeżu może wiać z prędkością nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Błażej Prośniewski i jego goście. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, a dziś w audycji porozmawiamy o ekspansji zagranicznej polskich firm, możliwościach, jakie oferują takie kraje jak z jednej strony Kanada, a z drugiej strony Kenia, no i w końcu o pomocy, jaką w tym zakresie oferuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. A gośćmi radiowej Trójki są Michael Mazurewicz, kierownik zagranicznego biura handlowego w Nairobi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Zak Labieniec, kierownik zagranicznego biura handlowego w Toronto. Dobry wieczór. Kenia i Kanada to dwa bardzo odległe od siebie światy, nie tylko geograficznie, ale także gospodarczo. My jednak dziś w audycji postaramy się pokazać, że jest coś, co łączy te dwa kraje, czyli perspektywiczne rynki dla polskich towarów i usług. No właśnie, jaki jest potencjał eksportowy tych dwóch rynków? Może zacznijmy od tego bardziej egzotycznego, czyli od Kenii. Kenia jest oczywiście, tak, rzeczywiście egzotyczny kraj. Dla wielu Polaków jest to, dla wielu polskich przedsiębiorców kraj totalnie nieznany. Rzeczywiście jest to kraj, gdzie Polacy w sumie nie wiedzą dokładnie, co mogą sprzedawać, a tak jak się okazuje, to wszystko. Bardzo dużo polskich przedsiębiorców wspomina mi, że w latach 90. w Polsce też dużo brakowało. Kraj był w początku rozwoju, więc my odbieramy Kenię właśnie w bardzo podobny sposób, że dużo się rozwija i wszystkie produkty polskie, to co państwo polskie miało doświadczenie w latach 90., to samo się teraz odbywa właśnie w tym momencie w Kenii. Kenia to duży perspektywiczny rynek, ale to także swoista brama do innych wschodnioafrykańskich gospodarek. Zdecydowanie, tak. Jest to najsilniejszy gospodarczo kraj w Afryce Wschodniej, oprócz jeszcze Etiopii, ale troszeczkę bym powiedział kulturowo, biznesowo, kulturowo te kraje są bardzo odmienne, więc trudno mówić o tym, żeby to był wspólny wysiłek polski firm tam. Natomiast Kenia jest, ma 50% PKB wytwarza całego regionu Afryki Wschodniej, więc zdecydowanie można mówić o Kenii jako główny kraj regionu. A jaki potencjał dla polskiego eksportu ma Kanada? Bo z jednej strony jest to jedno z najbogatszych państw na świecie, no ale z drugiej strony to jest chyba rynek bardzo wymagający, gdzie zaistnienie na nim jest bardzo trudne. No tak, Kanada jest 10. największym krajem, kiedy chodzi o PKB na świat. Ale no, to jest taki rynek, że teraz jest otwarty. CETA dużo w tym pomaga. To jest nasz następny topic, co można rozmawiać z godzinami, ale to pomaga jak najbardziej. W ten rok eksport z Polski i import z Polski do Kanady to jest ogromnie większy. Dzięki 6%. Umowie między Kanadą a Unią Europejską? Tak, właśnie. Przez CETA 6% ogólnie z Polską jest import z Kanady, raczej import z Polski do Kanady, a eksport też rośnie i tam było 15% w jednym roku. A które sektory kanadyjskiej gospodarki są najbardziej perspektywiczne dla polskiego biznesu? Są dużo. Właśnie przez to, że te taryfy i cła zeszło, to są naprawdę możliwości są wielkie i z tym spróbujemy jak najbardziej, kiedy chodzi o ICT, tech, budowlane, rolno-spożywcze. Są możliwości na dużo innych też sektorów, ale się skupimy na tych, bo kiedy chodzi o rynek nieznany z Polski, to właśnie jest ten ICT, startups, takie możliwości, które jeszcze w Kanadzie branda ta nie jest tak znana. I my próbujemy właśnie zwiększyć taką wiedzę Kanadyjczykom, które nie myślą o Polsce poza tym, że może wódkę z Polski albo jakieś jedzenie. Próbujemy zwiększyć taką innowację myślenia tego, co się dzieje w Polsce. A jeśli chodzi o nowoczesne technologie i sektor ICT, no to Toronto wydaje się być tutaj najlepszym miejscem, tak. Bo mówi się o tym, że to jest nowa Dolina Krzemowa. Tak, to jest już the home of AI, bym powiedział. Mamy tam nie tylko akademię i biznesy. Sztuczna inteligencja. Tak, sztuczna inteligencja i quantum computing. To jest clean tech, automation, takie smart city. To się tak rozwija w Toronto jak najbardziej, ale też Vancouver, Montreal, to jest, kiedy chodzi o gaming sector, bardzo znany, dużo polskich firm, właśnie outsourcing mają z Montrealu, z Toronto, Vancouver, naprawdę się rozwija. A firmy, które operują w nowoczesnych technologiach, też mogą szukać swojego miejsca w Kenii? Nowoczesnym bym powiedział mniej. Zdecydowanie więcej widzimy perspektywy dla polskich firm, jeżeli chodzi o maszyny rolnicze, jeżeli chodzi o przetwórstwo spożywcze, wykończeniowe materiały budowlane. To są właśnie bardziej takie, bym powiedział, przyziemne produkty, które są bardziej potrzebne w Kenii w tym momencie. Panowie, a jakie mielibyście rady dla tych polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby wejść na rynek, czy to kenijski, czy kanadyjski? Na co zwracać szczególną uwagę, jeśli chodzi na przykład o Kenię? W Kenii zdecydowanie komunikacja. Brak komunikacji. Polacy jeszcze nie do końca otwierają się i nie do końca potrafią dobrze rozmawiać z afrykańskimi przedsiębiorcami. Więc ta komunikacja absolutnie numer jeden. Natomiast ja bym też powiedział, że bardzo istotne jest to, co zauważyłem, brak wśród wielu polskich przedsiębiorców, czyli odpowiednie nastawienie. Nastawienie, pozytywne nastawienie, że żeby spróbować osiągnąć ten sukces. To nie jest łatwy kraj, to nie jest łatwy rynek. Trzeba dużo się wysilić, żeby cokolwiek tam osiągnąć, więc jeżeli polski przedsiębiorca nie ma tego w genach, nie wiem, Indiana Jones gene tak zwany, więc to będzie bardzo trudno dla niego cokolwiek osiągnąć, jeżeli nie będzie miał odpowiednie nastawienie do tego rynku. A jeśli chodzi o Kanadę? To bym powiedział, pierwszy muszę się skontaktować z naszym biurem, to najbardziej. A drugie, że trzeba inwestować, trzeba wiedzieć, że to jest inwestycja i troszkę pieniążków trzeba włożyć w to i czasu jak najbardziej. Nie? Pokazać się raz na jakiś trade show i potem nie wracać przez 2-3 lata, to takie się nie buduje. To jest ten problem, to jest bardzo często. Tak, i lojalność z kanadyjczykami się buduje przez lata. Jeszcze taki handshake znaczy coś w Kanadzie. I relacje się buduje. W Kanadzie trzeba ten taki trust zbudować przez 2-3 lata i się coś buduje. Panowie, jesteście Polakami, ale bardzo dobrze znającymi realia krajów, w których pracujecie, bo tam się wychowaliście. Na ile to pomaga w pozyskiwaniu kontrahentów dla polskich firm? Wydaje mi się, że bardzo dużo. Przede wszystkim umiemy się poruszać po rynku, umiemy rozmawiać z ludźmi tam na miejscu, więc myślę, że to jest absolutnie numer jeden, że znamy mentalność, znamy kulturę, zupełnie inaczej się rozmawia w biznesie, jak się jest wśród swoich, tak? Tak, ja bym powiedział, że nawet już łatwiej w Kanadzie się dla mnie, rozmawia, kiedy chodzi o biznes, czasami niż w Polsce, bo kulturę rozumiem, wiem, jak się rozmawia w business meetings, jakie jest oczekiwanie takiej follow-up tego wszystkiego, to jest inaczej się rusza po rynku. Jeszcze ten network, który się buduje, to już od 25 lat w Kanadzie, to już... To, że spotykamy się akurat dziś, nie jest przypadkiem, bowiem za 3 dni odbędzie się w Warszawie PAIH Expo, pierwsze forum wsparcia polskiego biznesu. Dlaczego według panów warto wziąć udział w tym wydarzeniu? Jest to szansa, żeby polski przedsiębiorca w końcu poznał Kenię, realia, zrozumiał, jakie są bariery, przygotował się odpowiednio do tego. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Dla nas też bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ my jeszcze nie mamy wystarczająco feedbacku z polskich przedsiębiorców. Bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć właśnie o tym, jakie mają realne problemy, jak sobie z tym radzą i jak im pomóc i żebyśmy w ogóle wspólnie stworzyli system, drogę, żebyśmy wspólnymi siłami potrafili skutecznie podbijać te rynki. I tym przesłaniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Gośćmi audycji bardzo ważny projekt byli kierownicy zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nairobi, Michael Mazurewicz oraz w Toronto, Zak Labieniec. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Brandt. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Panowie, bardzo dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę. 20 minut pozostało do godziny 19. Niebawem reportaż w Trójce i to też będzie bardzo ciekawa historia. Proszę zostać z nami. Small with the 15 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Dan był typowym kalifornijskim chłopakiem. Nie interesował się historią i nie rozumiał, dlaczego dziadkowie stworzyli w swoim domu małe Niemcy. Pewnego dnia otrzymał jednak zaskakującą wiadomość. Wtedy rodzinna historia splotła się z jego życiem. Dzięki temu przyjechał do Polski. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Dźwięk w ciszy Katarzyny Błaszczyk. There's so much material, photos. Jest tyle materiałów, zdjęcia. Mam nawet kostium, w którym występowali na scenie. Pasuje mi jak ulał. Ale ja nie byłem ciekawy. Nie obchodziło mnie to. There was this picture on my grandmother's mantle. U mojej babci było zdjęcie dwóch braci. Wiedziałem, że byli aktorami. Och, ja też będę aktorem. Więcej mnie nie interesowało, kto dba o przeszłość. Ja tego nie robiłam, jak byłem młody. Dziś robię projekt, w którym chcę powiedzieć młodym, hej, zanim pójdziesz dalej w życie, zobacz, jak bogata jest twoja historia. Dana Wolfa poznaje w Warszawie podczas realizacji projektu Dźwięk w ciszy. Jeszcze raz, again. Warszawa odgrywa pewną rolę w tej opowieści, ale odkryjesz to słuchaczu później, tak jak Dan, który do dzisiaj składa w całość rodzinną historię. In 1999, I received an email from a German filmmaker. W 1999 roku dostałem maila od niemieckiego filmowca. I live in Berkeley. Mieszkałem wtedy w Berkeley w Kalifornii. Od pokoleń jestem amerykańskim Żydem z korzeniami w Hamburgu i w Polsce. Ten niemiecki filmowiec wysłał mi kilka pytań o moją rodzinę. Czy wiesz, kim byli bracia Wolf? Czy wiesz, kim był Leopold i Ludwig? Czy znasz piosenkę Na rogu stoi chłopiec z żelaznym kołem? Moja odpowiedź na wszystkie te pytania brzmiała nie. Said he wanted to make a film about my family and I had no context for the story. I was an actor and a rapper. Ten filmowiec powiedział, że chce nagrać film o mojej rodzinie. Byłem już wtedy aktorem i raperem, ale nie miałem pojęcia o tej historii. Moja babcia odmówiła udziału w tym projekcie na zasadzie, czego chce ode mnie ten Niemiec. Moi dziadkowie to byli niemieccy Żydzi. Oni wręcz odtworzyli Niemcy w swoim domu w Kalifornii. Czasami myślałem o nich, kimże są właściwie ci ludzie z tym dziwnym akcentem. Niemiecki filmowiec przyjechał do San Francisco i opowiedział mi, że mój prapradziadek należał do duetu bracia Wolf. Był to słynny, przedwojenny, wodewilowy duet z Hamburga. Ten duet napisał i wypromował ponad 600 piosenek. Piosenka Na rogu stoi chłopiec z żelaznym kołem nadal jest bardzo popularna w Hamburgu. Znają każdy mieszkaniec tego miasta. Jednak ponieważ naziści odseparowali tę piosenkę od autora, prawie nikt w Hamburgu nie wie, kto napisał ten utwór. An der Ecksteiten Jungen mit dem Tudelband, in der Anna an den Butterbrot mit Käse, wenn i bloß nicht mit den Beinen in den Tudel kommt, an der Leg hier okay alling ob den Nase, an der Rassel mit dem Dazzel getten Kernstein, an i bitz der ganz gehurig ob der Tongue, as i obseits der Gedi het nicht weidon, dat's in Klacks for some Hamburger Jung. I właśnie Jens, ten niemiecki filmowiec, zaczął eksplorować temat. Gdy dowiedział się, że autor był Żydem, dał w gazecie ogłoszenie, czy ktoś zna rodzinę Wolf. Na ogłoszenie zareagował znajomy mojej babci, informując, że wnuk jest aktorem. Wtedy moje życie i ta rodzinna historia stały się tym samym. Rafał Rogulski, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność. Dan współpracował z niemiecką instytucją, z Die Motte. To jest niezwykle charyzmatyczny człowiek, do którego nasi niemieccy koledzy dotarli przez historię związaną z Hamburgiem i z rodziną Dana Wolfa. Europejska Sieć Pamięci i Solidarność jest międzynarodowym przedsięwzięciem ze sfery polityki historycznej. I myśmy jednorazowo szukali partnerów w różnych krajach Europy, proponując im wsparcie finansowe projektu. Zgłosiła się do nas niemiecka instytucja, taki dzielnicowy dom kultury z Hamburga, Die Motte, który zaproponował współpracę przy projekcie Sound in the Silence. Projekt, który łączy w sobie dwa aspekty. Historia XX wieku i edukacja artystyczna. Polega on na tym, że raz w roku wybieramy młodzież z czterech krajów. Tworzy się grupa około 20 kilku osób, którą wysyłamy do jakiegoś miejsca pamięci, na przykład po byłym obozie koncentracyjnym, czy, jak w tym wypadku, do Warszawy, która cała sama w sobie jest miejscem pamięci. W tymże miejscu młodzież ta jest konfrontowana z historią i przygotowuje przedstawienie artystyczne na sam koniec. Go! Powiedz coś! Hej, spójrzcie na mnie! Hej! Po wizycie w Hamburgu Dan postanowił pokazywać młodym ludziom, że warto poznawać historię. I will never forget my first time in Hamburg. Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego pobytu w Hamburgu. Pojechałem tam po raz pierwszy w grudniu 2000 roku. To było wielkie wietrzenie umysłów, bo Jens bardzo mało mówił po angielsku. Informował nas na przykład, że teraz pójdziemy do muzeum. Okej, jasne, idziemy. A tam odbywa się ogromna konferencja prasowa. Poprzez ten łamany angielski, poprzez relacje z Jensem i to, co się działo, odkrywałem, jak ważna jest piosenka braci Wolf dla miasta Hamburg. Ludwig Wolf. Piosenkę Na rogu stoi chłopiec z żelaznym kołem napisał Ludwig Wolf w 1911 roku. Mój pra-prawujek. To był początek wielkiej kariery braci Wolf. Zaczynali jako trio. James, Leopold i Ludwig. Leopold to mój pra-pradziadek. był menadżerem. James opuścił trio w 1906 roku i wtedy dwaj pozostali bracia stworzyli duet Gebrüder Wolf, bracia Wolf. Leopold and Ludwig. W 1926 roku, czyli jeszcze przed tym wszystkim, umarł mój pradziadek Leopold. Wtedy na fali antysemityzmu cała rodzina zmieniła nazwisko z żydowskiego Isaac na Wolf, które wcześniej było tylko ich pseudonimem scenicznym. W 1939 roku dwóm synom Leopolda Wolfa, w tym dziadkowi Dana, udało się przedostać do Szanghaju. Występowali tam na scenie, jako duet, bracia Wolf. Po wojnie przedostali się do USA i osiedlili w Kalifornii. Ludwig, autor piosenki, przeżył wojnę w Niemczech dzięki sławie i niemieckiej żonie. Miał jednak zostać zapomniany jako autor popularnego szlagieru. Kiedy w Hamburgu po raz pierwszy ktoś położył na stole jedzenie, to było dokładnie takie samo jak u moich dziadków. Pomyślałem wtedy, wow, jestem w domu. Potem chodziłem po tym mieście i nagle te wszystkie części ułożyły się jak puzzle. Poszliśmy do muzeum, patrzyłem na zdjęcia moich pradziadków, ich single i płyty. Uświadomiłem sobie, że ja już to wszystko gdzieś widziałem. Kiedy wróciłem do Stanów, poszedłem do domu mojej babci, która wtedy już nie żyła. W jej piwnicy stało 5 pudeł wypełnionych niemieckimi rzeczami. Nagle odkryłem, że ta historia jest ważna nie tylko dla Hamburczyków, ale też dla mnie. O Warszawo ma, O Warsaw I cry whenever I see you, Warszawo ma. And then I started to ask myself about my mom's side of the family. What is this story? And everybody's dead. Zacząłem sobie zadawać pytania o rodzinę mojej mamy. Ze starszego pokolenia właściwie wszyscy nie żyją. Mam raptem kilka dokumentów. Odkryłem, że byli z Kalisza. W 2017 roku poszedłem do Instytutu Żydowskiego w Warszawie i dowiedziałem się, że dziadek mojej mamy umarł w warszawskim getcie. Now we're standing at the Umschlagplatz, which is the point where. Stoimy teraz na Umschlagplatzu. Stąd Niemcy wywozili Żydów do Treblinki. Wierzę, bo nie mam takiej pewności, że byli tutaj także członkowie mojej rodziny. Na tym murze rozpoznaję imiona, które znam. Moshe, Dawid, Rosa, Jakob. Jakob, these are names that are my family. You know, I'm using from my family history the same metaphor that Warsaw uses. Dla mojej historii używam tych samych metafor, których używa Warszawa. Zdekonstruowana Warszawa jest jak zniszczona pamięć o moich bliskich. Są tylko fragmenty, pochowane pod ulicami miast, poukrywane w murach apartamentowców. Może jeśli zrozumiem te roztrzaskane fragmenty w przeszłości Warszawy, to zrozumiem też moje własne, zdewastowane dzieje polskiego Żyda. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk. Dźwięk w ciszy. Zapraszamy do reklamy. U!